بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، كتر سيزم قاعدة بن خمت المملى سيدي والشيخي وقرة عيني السيد صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به، وسقانا الله من بحره بأعظم الأواني، ومتعنا الله وأطال الله بقاءه مع الصحة والعافية، ومتعنا الله بصحبته في الدين والدنيا والآخرة. اندي بيمو اندي تي 96 جروم نين فكيل اك جروم بن moy kullu ma jaza bay'uhu munfaridan jaza istisna'uhu min al-mabi'. Kullu ma jaza bay'uhu munfaridan jaza istisna'uhu min al-mabi'. Kullu ma lepp lo xamantene jaza dagan na bay'uhu an jaayam munfaridan mom kenn manam mu wet beru jaza dana dagan istisna'uhu aku ciettem minal mabii ci lañuy jaay. Tay su fekkentene dama yor fi ay mbir yu may jaay, su fekkentene mom kesse benn manam mu am ay element ci sama marchandise bi wala sama mbir yu may jaay rek lu mëna doon, mais mom kesse mën na ko ber boba dina ko mëna jaay mom kesse. Waye lo xamantene melu nonu dumako mëna jaay mom kesse. Comme tay par exemple man la jaay na la sama chaabi kër, manam kër gi kessé ciabi ji rek mënuma ko jaay. Kër gi la lay jaay té bu boba fokk mu top, fokk ciabi ji topalé ci mënuma la jaay kër gi bo fa né la ciabi ji nak duma la ko jox, wala auto bi ciabi ji duma la ko jox dédé, wala xawma carte grise bi amna yoy ñuy wax carte grise ok waaw. En tout cas dal yi and ak kayit auto yi la manam fokk ma joxale la lepp. Buma la jaay auto bi dama lay joxale li ci dess yi nga xam té mom fokk ñu and yoyu. Mënuma la jaay par exemple carte grise, sama carte grise auto, alors que jaayuma la auto bi. Mais lepp lo xamantene rek mom mën na ko ver jaay ko boba mën na dana dagan manam hein mën na ko sété ci jaay bi dan nak ah jaay na la lepp ba mu dess li deng budé mën non na ko jaay motax mënuma la jaay na la auto bi ba mu dess carte grise bi wala ba mu dess chaabi ji, lolou mënuma ko wax. Ndigi nonu tay par exemple suma yoré suma benn terre nañ xol, par exemple ma yor ruhul maani amna system la xam nga lolou buma la koy jaay mo dama lay jaay terre bi lepp la lay jaay, mënuma la jaay benn tom bayyi be ci dess mënuma la mo lolou mom motax tay du manam buma lay jaay ti lepp la lay jaay lolou mom motax tamit duma mëna sété dal mënuma la jaay, jaay na la ruhul maani bam dess tom 5 bi mënuma ko wax ak yu mel non. Manam dafa am ay mbir yu mel non. Alors que tay par exemple buma jaay lal mën na ne la lal bi jaay na la ko, mais denk bi rek la la jaay, matelas yi bokku ci denk bi rek la la jaay mais matelas bi bokku ci parce que lan, parce que lolou mën na ko jaay ci kaw lolou suma nan la lal bi la la bëgg jaay dané la, mais nak matelas bi dal mom lay dindi walé lolou dana mëna dagan. Manam yoy exemple yu bari la. Sayyidi Salahuddin Tijani radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna bi muné fa idha ba'a ar-rajulu bustanan wastasna minhu shajaratan muz aw aktharu biqararihi aktharu biqarariha ay bil ard lati zaraat fiha wa radiya al mushtari bi dhalika sahal mabi'. Moy su fekkentene nit ki day jaay ab tolam dal di sété ci tol bi ben par exemple ben garab, ne garab mango bi wala garab xay bi wala garab orange bi mom par contre jaayale wumako, ce qui fekk ni parce que dafa commencer produire lepp lu muy produire dama koy mako mom lool boba day dal di meuna dagan. Même tay yow su fekkontene wala bok lu upp ci garab yi nga xamantene ño nek ci suu ci tol bobu dem manam wala lu bare bare ci garab yi dama koy meuna jël parce que tay dama koy meuna sété ci mbir mi. Way wala ma tok manam motax mom mën na ko jaay mom kessé parce que lan motax, parce que mom kessé mënon na ko jaay lool mom motax manam mënon na ñew rek jaay garab gi mom kessé ne la ah garab gi de gis nga ko na gis ni mi meññe nga ne waaw mané la jaay na la ko ñaata nga ko jënd ci tool bi bu ko défé chaque année légui garab gogu yow ya ko mom ci tool bi sayu garabu mango la sayu période mango ñu rek nga ñew xol sa garab gi nga ras ko acca nga dem sa yoon, mais yow lool rek nga ci am. lolou comme dagan na motax buma don jay tol bi mu dagan na ma meune wax na exception garab gi lolou man na ne yangi deg ah alors que tay comme bou exemple auto bi comme auto bi tiabi ji kesse munu mako jay lolou mom motax bumay jay auto bi fokk muy jayale ko manam munu ma ko setté duma ne la duma la dello carte grise bi duma la jox tiabi ji comme ni nga xamantene nonu la ñaka mana nek man ne duma la jox carte grise bi wala وإذا باع الرجل داره واستبقى لنفسه منها حجرة أو حجرتين وعين ما استثناه في العقد صح البيع من تاي نيت تاي سو فكانتني داي جاي اب كرم كيرغي اي ابارتمان يو بار نيتو ولا اي نيك يو بار موم من كيرغي كات جورومي ابارتمان واي بن ابارتمان بي نا موم ماكو موم من ماكو تي diel na ko sama bobu jaayu bokul ci jaay mi boba ñu d'accord ci mu ragne le ne appartement bi la wax parce que il faut mu nek luñu xam mu ne bi la wax bi fété fi bu boba jaay mi day daal mëna dagan day daal mëna wër parce que lan parce que appartement bi mom kessé mënon nga ko jaay mbangu luy ko mom kessé deng من أول أشياء الذي لا يجوز أول أشياء والأشياء التي لا يجوز بيعها منفردة مثل بيع عضو من أعضاء الحيوان أو ما كان مجهولا. موي مبير يعني خم إنت إنك دو دكان جايكم مو كسر. دفع ما مبير. موي كم أبشر تشيرو جورج مالهم تشيرو جاي ألبي مالهم أب أنيمال. غنيه غني خارمي دي غني غني مال غني وام غني لا جاي نالا تانك بي. Wala jayna la poj bi lolou muntene ding wala bok ngay jay lo xamantene xamul lan la ken xamul lu mu don lolou daganul ñu jay ko comme buma ne la awa amna fa ben neeg buma bëggon dal bo xamantene mom ci biir kër ga malay jay amna ci neeg bo xamantene mom par contre bo mom sama mako dama ko bëgg yor ngari ma wa baxna bo ñewé rek nga jël ben neeg lolou du dagan dafa haram ding wa donc parce que voilà en tout cas yi nga xamantene dal yoy exemple la ci ben membre corps ben animal mënoko jay niki nonu lo xamne xamuñu ko mënoko jay dëng ak exemple yi mala jox sank ci auto bi voilà yoy mënoko jay manam mëno jay ci abi ji kessé voilà alors que par exemple tay moteur mëna moteur kessé xam mënañ ko jay lolo tax moteur bi kessé mën na ni par exemple ah li ré man moteur bi auto bi mom mën na la ko jay waye nak moteur bi dama ko yobale mom dama ko bu bokku ci après yow mën nga wut ben moteur voilà wala bok lo xamné dal mën nañ ko jay mom kessé mais wala batterie bi wa mais jay lo mëno jay lo xamantene manam manam lepp dal lo xamantene dagan na jay mom kessé boy jay ensemble bi mën nga ko wax né bam dess nangam waye lo xamné mënay fu ko jay mom kessé lolou mëno wax bam dess nangam wallahu ta'ala a'lam.